لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ابن القيم رحمه الله kardeşlerinden birine, yani o Müslüman kardeşlerinden birine mektup yazıp o mektupta onun için dünya ve ahiret hayırlarını isteyir ve onun arada olursa olsun mübarek olmasını Allah'tan diliyor ve sonra deyir ki kişinin, yani insanın bereketi, yani mübarek sözünün mənası neydi? Mübarek, xeyri, bol ve mənası sabit, daim olan demektir. Ve burada deyir ki, insanın bereketi, kişinin, insanın bereketi onu, onun harada olursa olsun, yani xeyir öğretmesidir. Ve etrafında toplaşanlara nesihet etmesidir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'dan hikayet ederek, haber vererek buyurur ki وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ. Ben harada olsam Allah Teala beni mübarek etmiştir. Yani hayri öğreden etmiştir. Mübarek manası hayri öğreden, Allah'ın yoluna çağıran, Allah'ı hatırladan ve Allah'a itaate heveslendiren etmiştir. Mübarek manası ne oldu? Hayrı öğreden, Allah'a çağıran, Allah'ı hatırladan ve itaate heveslendiren. Ve bu da bir insanın, kişinin bereketinden sayılır. Eğer bir kimse bundan halidirse, yani bunda bu sıfatlar yoktursa, artık o insan bereketten halidir. Yani onda elbette bereket yoktur. وَمُحِقَتْ بَرَكَةُ لِقَائِهِ وَالْاِجْتِمَاعِ بِهِ. Ve onunla görüşmeyin ve onunla toplaşmanın, bir araya gelmeyin de bereketi silinir. بَلْ تُمْحَقُ بَرَكَةُ مَنْ لَقِيَهُ وَاِجْتَمَعَ بِهِ. Ve hatta onun etrafına toplaşanların, onunla görüşenlerin de bereketi silinir. فَاِنَّهُ يَضِعُ الْوَقْتُ فِي الْمَاجَارِيَّةِ. Yani artık vakt ne de geçir? Maceralarda geçir. Ve kalp körlanır. وَكُلُّ آفَةٍ تَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ فَسَبَبُهَا ضَيَعُ الْوَقْتِ. İnsana üz veren, insana dahil olan her bir afat, her bir bela, onun sebebidir vaktin zayi olmasıdır. Onun sebebi nedir? Vaktin boş yere geçmesi, zayi olması ve kalbin körlanmasıdır. Ve ta'udu bi daya'i hazzihi min Allah ve nuksani derecetihi ve menzilatihi indehu. Ve bununla da artık o insanın Allah Teala tarafından payının azalması, zayi olması ve Allah katında derecesinin nazisleşmesi ortaya çıkar. Ve buna göre de şeyhlerden bir bazı tövsiye de buyurur ki İhzaru muhalatata men tudi'u muhalatatuhu al-vaqt. Yani ele kesilerle karışmaktan, onlarla ünsiyette olmaktan çekinin ki onlarla bilgi olmak vakti zayi edir ve kalbi körlüyor. Çünkü ne vakt zayi olarsa, kalp körlanarsa insanın bütün işleri semeresiz olar, faydasız olar ve ele bil ki bütün emelleri vakti zay olmuş olur. Nece ki Allah Teala ele bir insan barisinde buyurur: "Vela tut'i men aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Kalbini zikrimizden gafil ettiğimiz, kalbini Allah'ı zikretmezden gafil edilen ve nefsi isteğine uyan kimseye itaat etme. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ. Hansı ki o insanın bütün işleri faydasız, zayi olmaktadır, semelesizdir. Aleyhisselam. وَمَنْ تَأَمَّلَ حَالَ هَذَا الْخَلْقِ وجدهم كلهم إلا أقل القليل من غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم. Əgər insan ümumi xalqın, yəni cəmaatın, insanların halını təəmmül edərsə, fikirləşərsə və görər ki, onların hamısı, az bir qismi istisna olmaqla, onların hamısı bu növə aiddir. Yəni, onların qəlbi Allahı zikirdən nədir? Qafildir. Və onlar nəfsi istəklərinə uyublar. Qəlblər Allahın zikrindən qafildir və eyni zamanda nəfsi istəklərinə uyan kimsələrdir. Və ona görə də o insanların da işləri və məsləhətləri də, xeyirləri də zay olmuşdur. Ey fərratu fīmə yənfəuhum və yaudu bisaləhihim. Yəni, artıq onlar onlara fayda verən, onlara mənfəət gətirən hər bir işdə səhlənkarlığa yol vermişlər. Və özlərinə mənfəət verməyən işlə məşğuldurlar. Bəl yaudu bizararihim acilən və əcilə. Yəni, bu məsələ mühümdür. Yəni, olduqca mühümdür. Yəni, insan bunları dərk etməzsə, insanın vaxtı, yəni, zay olur. Bəlkə də insan özünün, necə ki Allah təala Quranda buyurur, yəni özünün yaxşı iş gördüyünü yəni hesab edir, amma artıq onun əməlləri zay olmaqdadır. Yəni, özünə aid olmayan məsələlərlə. Hansı ki, onun barəsində insan qəbirdə soruşulmayacaq. Filan kəs necə aldı? Filan kəs necə getdi? Və ümumiyyətlə, məsələn, insanların yəni təkvirə yönəlməsi. Hamısı nədən gəlir? İnsan, bax, bu cür tövsiyələri insan bilməməsindən və özünü tanımamasından və özünün xeyirlərini bilməməsindən gəlir. Sadəcə, yəni, tövsiyələr olunur və olunacaq da, yəni, kim faydalanırsa, kim xeyir istəyirsə və çalışacaq ki, ondan möhkəm tutsun və ona fayda verməyən şeylərdən uzaq olsun. Və sözsüz ki, yəni, şeytan çalışmağında davam edir. Və hər bir vasitə ilə çalışır ki, Adəm övladı özünə aid olmayan işlərinə məşğul olsun. Yəni, onu cəhənnəmə sürükləsin. Özünə aid olmayan. İnsan bir nə fikirləşsə ki, yəni, onu flankəs belə getdi, nədir, cəhənnəmdə əbəd qalacaq, qalmayacaq. Yəni, amma elə bil ki, insan özünü qurtarıb, özü tərtəmizdir, elə çıxır ki, özü tərtəmizdir, artıq kim üzərini üşüyür, başqalarını sənə. Amma indi bir dənə də, əgər insan bax ki, bu insanlar və bundan da əvvəl sələflər necə edirlər? Nə ilə məşğul edirlər? Və onlar sözsüz ki, bizdən də qat-qat Allahı daha yaxşı tanıyırlar və özlərini tanıyırlar. Və ona görə özlərini və Allahı tanıdıqlarına görə onların danışıqları azalmışdır. Və ona görə onlar özlərini fayda verən şeylərlə məşğul, işlərlə məşğul edirlər. Və ona görə onlar çox gözəl dərk edirlər ki, insanın özünə aid olmayan işlərlə məşğul olması onun elə bil ki, Allah Taalanın o insanla üz döndərməsi səbəbdir. Hətta Səbəb Rəhimə Allah deyir ki, Allah Taalanın insandan, qulundan, bəndəsindən üz döndərməsinin əlaməti odur ki, o insan özünə aid olmayan işlərlə məşğul olur. Özünə aid olmayan. Deməli, bu nə deməkdir? Əgər bir insan fikirləşməli, hər bir insan. Yəni, mən nə ilə məşğul oluram? Mən vaxtımı nə zay edirəm? Əgər, demir, yəni, bir var günah haram. Ondan da sadəcə özünə aid olmayan bir işlə insanın məşğul olması Allah Taalənin o insandan üz döndərməsinin əlamətidir. Gör nə qədər təhlükəlidir. Allah da insanı elə bir ki, üz döndərdirsə, onu bıraxdırsa nəfsi ilə başlı başına insan məhv olur, həlak olur. Ona görə İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur ki, həqiqi müvəffəqiyyət Allah Taalənin insanı nəfsi ilə başlı başına buraxmamasıdır. Amma həqiqi məhrumiyyət isə Allah Taalənin insanı öz nəfsinə buraxmasıdır. Və ona görə Allah Taala kimi hidayət edirsə, öz lütfü ilə, mərhəməti ilə hidayət edir. Və kimi azdırırsa, adilliyi ilə azdırır. Görə məsələ incəliyə. Yəni, Allah Taala kimisə azdırması, yəni ona olan zülmü deyil. Allah Taala isə heç kimə zülm eləmir. Kimisə azdırması nəyə görədir? Allah Taala ədalətinə görədir. Yəni, o insan özü nədir? Azdırmağa layiq olur, səbəb olur. Dəlil olaraq, Allah Taala buyurur ki, əmmə mən əqa və təqa və səddaqa bil husnə fəsənuyəsiruhu li yusra. Təəmmən al, kimsə ki, malını verilməsi lazım olan, vacib olan yerə verər. Və gözəl kəliməni təsdiq edər. Lə ilə illə Muhammed Rasulullah kəliməsini təsdiq edər. Təəmmən al, ona əvəq vaxtəqa təqvalı olar. Yəni, Allah sənə əmirlərini, qadrallarını çəkinər və gözəl kəliməni təsdiq edər. Fəsənü yəsiruhu li yusra. Biz onu Allah sələ buyurur ki, yusra, yəni cənnətə aparan yola yönələrik. Müəssisər edər. Yəni cənnətə aparan yolu onun üçün asanlaşdırar. Sonra gəlir və əmmə mən bəxilə və stəğnə və kəzəbə bil hüsnə fəsənü yəssiru lil üsrə. O kimsə ki, yəni xəsislik edər, yəni malını verilməsi vacib olan yeri verməzsə və həmçinin özünün zəngin olduğuna görə Allaha özünü möhtac hesab etməzsə, Allaha, Allahın rəhmətinə, Allahın məğfirətinə və gözəl kəliməni yalan sayarsa, biz onu cəhənnəmə aparan yola, o yolları onun üçün asanlaşdırırıq. Deməli, azmalar kimdir? Səbəb insanın özüdür. Və Allah Teala öz ədaləti ilə azdırdığını azdırır və kimisə Allah Teala müvəffəq eləməsi, hər bir anında xeyirli işlərə, ona yəni fayda verəcək söhbətlərə, danışığa, əmələ yönətməsi, demək Allah Teala ona olan nə edir? Ona olan müvəffəqiyyəti rəhməti lütfidir. Bu həvlər qad əmər Allah Subhanə Rasulə əllə yuduyahum. Yəni Allah Teala Rasuluna əmr edir ki, belə kimsələr itaat eləməsin. Kimlərə? Qəlbi Allahın zikrindən qafil olub, nəfsi istəyinə uyan. Qafillik və bir də nəfsi istəyinə uyan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə də itaətin tamamlığı necə olur? Belə kimsələrə boyun əyməməklə, itaat etməməklə. Çünki onlar özlərinə oxşar etdiyi əməllərə, oxşar əməllərə çağırırlar, nəfsi istəyə uymaq və Allahın zikrindən qafillik. Və qəflət, yəni ahirət diyarından qafil olmaq, Allahdan qafil, bixəbər olmaq, nə var nəfsi istəklə birləşərsə, evlənərsə, yəni bu ilə bu birləşərsə, nə birləşərsə? Nəfsi istəklə qəflət. Bunun birləşməsindən, ikisinin birləşməsindən hər bir şər ortaya çıxar, doğar. Əgər insan aləmin körlanmasını fikirləşərsə, ümumi və xüsusi olaraq, bu iki əsasın doğmasından irəli gəlir. Qəflət nəyə maniədir? Qəflət, qafillik, haqqı, insanı haqqı təsəvvür etməsinə, onu bilməsinə maniədir. Və bununla insan bir haqqı bilmədiyi görə kimlərdən olur? Əzvalinlərdən olur. Dalinin kimlərdir? Adamlar. Və nəfsi istəyə uymaq isə insanı haqqa yönəlməsindən yayındırır və bununla da kimlərdən olur? Mağdub aleyhimlərdən, qədəbə düşür olanlardan. Və o ki, qalıb nimət verilənlər, o kəslər ki, Allah Teala onlara haqqı bilmək nimətini bəxşiləmişdir. Və haqqa boyun əymək və haqqı üstün tutmaq. Haqqı bilmək və haqqa əməl eləmək nimətini Allah Teala onlara bəxş eləmişdir və onlardır nicat yolunda olanlar və qeyrlər isə həlak yolundadır. Və buna görə Allah Teala hər gün namazda təkrar-təkrar bu duanı oxunmağı Allah Teala'dan istəməyi bizə əmr edir. İhdina sıratan müstəqim, sıratan ləzinə ənəmtə aleyhim, qayril məğdub aleyhim və ləd dalin. Demək burada üç sinif keçir. Dalin, Mağdub aleyhim və bir də nimət verilənlər. Nimət verilənlər. Deməli, dalin kimlərdir? Adamlar. Neyə görə azdırlar? Qafilliyə görə. Yəni, onlar əməlləri var idi. Yəni, haqqı bilmirlər. Yəni, elimsiz əməl edirlər. Qəzəbə düşər olanlar neyə görə? Bilə-bilə əməl etməlidir. Sonra kim qalır üçüncü? Nimət verilənlər. Onlar kimlərdir? Onlar elmlə əməli cəm edənlər. Elmlə əməli cəm edənlər. Deməli, nemət verilənlər elmlə əməli edənlərdir? Cəm edənlərdir. Və ona görə insan nemət verilənlərdən olması üçün eyni zamanda nə etməlidir? Artıq danışıqdan uzaq olmalıdır. Artıq təkfirdən uzaq olmalıdır. Ha? Deməli, əgər yox, insan özünə aid olmayan şeyindən. Çünki hədislər həmçinin sahabələrdən gələn əsərlər nəyə yönəldir bizi? Özümüzü düzəltməyə və artıq bizə aid olmayan şeylər danışmaqdan çəkindirir. Demək, insan əməl eləmirsə, deməli, yəni bir o qədər və o yəni o dərəcədən o insanın payı nə olur? Yəni azalır. فإن العبد مضطر كل اضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه. يعني إنسان ضروري احتياج var dünyasında ve ahiretinde ona fayda verecek şeyler bilmeye ve o faydalı şeyi üstün tutmaya ve zarar verecek şeyi şeyden çekinmeye. Ve bunları ikisiyle artık insan doğru yola yönelmiş olur. Bilir ne etmekle, emel etmekle. فَاِنْ فَاتَهُ مَعْرِفَةُ ذَٰلِكَ سَلَكَ سَبِلَ الضَّالِّينَ. Eğer insan hakkı bilmezse artık o dalilinin yolunu tutmuş olur. Eğer o bilip yönelmezse artık gazeme düşür olanların yolunu tutmuş olur. Artık bununla yani bize bu duanın, bu azametli duanın ne kadar kıymetli olması ortaya çıkır. Ve insanın bu duaya ne kadar ihtiyacı vardır? İhtina sıratal müstakim. Herkesin bazı insanlarda yani böyle bir sual ortaya çıkır ki ne için biz ihtina sıratal müstakim değiliz? Yani namaz olan insan meğer yani hidayet üzerinde değil mi? Her namaz kılırsa hidayet üzerinde değil. Ne için yine Allah Teala hidayetli aleyhisselam? Ha? İndi onu gelecek. Ve sevabbu saadet dünya vel ahir aleyhi. Dünya ve ahiret saadeti buna dayanır. Yani buna bağlıdır. Neye? Buna hidayet, bu hidayete. وَالْعَبْدُ مُفْتَقِرٌ اِلَى الْهِدَايَةِ كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَفَسٍ. İndi İbn-i Kayyim rahmetullah bunları açıklığa buyurur ki insanın her bir an, her bir aldığı nefesin sahip eden hidayete ihtiyacı vardır. Nefesin aldığı, her bir aldığı nefesin sahip eden neye ihtiyacı vardır? Hidayete ihtiyacı vardır. Yani bütün ettiği veya da terk ettiği işlerde, ettiği ve hemşinin terk ettiği işlerde onu düzgün yerine yetinmek. Yani ne ilim taraftan bilir ne de amel taraftan. Ve artık insan orada hidayeti ötürüp hem ilim taraftan ve hemşinin amel taraftan ötürüp ve ona göre insanı hem bilmeye hemşinin de amel taraftan ona yönelmeye ihtiyacı vardır. Ve hemşin dördüncü. Umur kad hudiye min vacin duna vac. İle işler vardır insan o işlere bir taraftan yönelip yani düzgün şekilde o işlere yönelip başka bir taraftan ise düzgün yönelmiyor. Ona göre de o insanın hemen işlerde hidayetinin tamamlanmasına ihtiyacı vardır. Veyahut da öyle işler vardır ki insan o işlerin esline, köküne hidayet olur. Lakin onun tefsilatına hidayet olmuyor. Ona göre ümmi götüren de cevaplardan biri de olur ki yani her bir namaz olan insan esline hidayet olursa ve tefsilatına da ihtiyaç var. Yani Allah sana emirlerini, hırdalıklarını, tefsilatını öğrenmeye ve hemşine namazda istediği zaman ihtina sıratla müstakim yani o hidayetin içerilerine gitmek ve onun tefsilatını da öğrenmeyi Allah Teala isteyen. Veyahut da al-tariqa hudiye ileyha. Sen artık yola düşüp, yola hidayet olup lakin yolun içerisinde de onun hidayete ihtiyacı var. Yani bir var yolun düşme, yolu tapma. Ve bir zaman yolu tapandan sonra onun içerisinde düzgün ilerleme için, devam ettirme için neye ihtiyaç var? Hidayete ihtiyaç var. Buna göre deyilir ki فَالْهِدَايَةُ اِلَى الطَّرِيقِ شَيْءٌ وَالْهِدَايَةُ فِي نَفْسِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ آخَر. İnsanın yolu tapması bir mesele ve yolu taptıktan sonra ve onun içerisinde hidayete yönelmesi ise başka bir meseledir. Sonra misal getirir. Misal olarak bir insan bilir ki bu yol bu ölkeden aleyhisselam. Bu yol bu ölkeden başka ülkeye aparır. Yani bu yol insanı har aparır bu ölkeden başka ülkeye. Bilir ki bu şose, bu trasa buradan burayandan başka rayona giden bir yoldu. Ümum olarak bilir. Lakin o yolun yolu gitmek için ne kadar azugeye ve ne kadar su götürülmelidir ve harda istirahat edilmelidir ve harda dayanarak ve harda yolunu devam ettirmelidir. Bunları bilmirse yine o insan o bilmezse ona kifayet edilmir. Mesela o vakti hususunda bilirler ki bu yol bu ülkeden başka yol aparır, deveyle veyahut da fiyada gelirlerse eğer bilmirsek ki mesela onun ne kadar su götürmelidir, ağzı götürmelidir, sahranın ortasında eğer su çıkaracaksa demeli yine yani ona faydası olmuyor. Demeli yolu bilmek ne yanaşır, yolun içerisinde ne de geçmek lazımdı onu da bilmeli. Onu da insanın o hidayete de ihtiyacı vardır. Men huwa arif min biyanna tariq hiya hadi feyehlek ve yanqatu an el maksud. Yani bu da yani bunlar İbn Kayyim rahimehullah bildirmek istiyor ki öyle insanlar vardır ki hidayeti bilmekle yanaşır. Yani yolu bilmekle yanaşır, yolun içerisinde kırılıp kalanlar da vardır. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل لها فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. فهم شيء إنسانın yani keşmişte amellere hidayet olduğu kimi gelecekte de hemen amellere hidayet olmasına ihtiyacı vardır. Yani günün bütün bu dua bunların hepsini ehate eder. Av umur huve khali an i'tiqad hakkın av batıl. Ve işler vardır ki orada hak veya da batıl itikad olup ve ihtiyacı vardır ki orada doğru itikadı itikada hidayetine ihtiyacı vardır. Ve umur ya'tiqad ennehu fiha ala huda ve huve ala dalalen. وَهُوَ لَا يَشْهُرُ Ve el işler vardır ki dair üzerinde olduğunu itikad edir. Halbuki zavaret üzerinde de özde hissetmeden فَهُوَ مُحْتَاجٌ اِلَى اِنْتِقَالَ عَنْ ذَلِكَ الْاِتِقَادِ Ve o itikaddan doğru itikada yönelmesine, Allah'a yönelmesine, hidayet olmasına ihtiyacı vardır. وَاُمُرُ قَدْ تَعَلَى عَلَى وَجْهِ الْاِدَيَةِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ اِلَى اَنْ يَهْدِيَ غَيْرَهُ Ve hem için el işler vardır ki insan o işleri hidayet üzerinde edip, doğru şekilde edip ama yine ihtiyacı vardır ki başkasını da o yola yönetsin, doğru yola. Ona nasihat etsin. Ve insanın bir yani işle bir işi hidayet üzerinde edip sonra onu başkasına yönetmek meselesinde sehlenkarlığa yol vermesi o insanın hidayetinden azaldır. Hidayetinden azaldır. Kema enne hidayet lil gayri ve ta'lime ve nusra yaftahu le babel hidayet. Nece ki insanın başkasını hidayet elemesi, doğru yolu göstermesi, başkasını nasihat elemesi, öğretmesi, insana hidayet kapısını açtığı kimi, nece ki emeli mükafatı, emeli növüne göredir. Yani insan ne kadar başkasını öğrederse, onu yol gösterirse, bir o kadar da Allah Teala onu hidayet eder ve bir o kadar da Allah Teala onu öğreder ve bununla da artık yani o insan doğru yolda olur ve doğru yol gösterenlerden olur. Demek görün bu kadar neçen tane mesal getirip o 9 tane artık insanın ne kadar bu duanı istemeye namazda ve hususen de gayri vaktlarda da ihtiyacı vardır. Yani bu da en zamanda değerlisi ne kadar mühim olmak gerekiyor. Olabilir insan yani özü özlüğünde salihdir. Əməl edir düzgün şəkildə, lakin özündə o tatdığı ləzzəti, şirinliyi, yəni başqaları ilə bölüşmürsə, başqaları da ona çağırmırsa, elə bil ki, o insanda olan hidayət tədricən azalmasa səbəbdir. Ona görə insan artıq, yəni Lə ilahə illallah, Muhammed Rasulullah dedikdən sonra və onun tələb etdiyinə müvəffəq olduqdan sonra çalışmalıdır o duyduğu ləzzəti də, yəni başqaları ilə bölüşsün, yəni xəstlik eləməsin. Yəni, bəzi insan deyir ki, yəni, nə işimə qalıb? Yox, xəstəlik elmə, xəstəlik elədikcə səndən azalacaq. Və əksinə sən evdə, evə getdiyin zaman ailədə və görsən ki, onlar xeyir üzərindədir və onların xeyrini daha da artırmağa həris olur. Yaxud da yolda, iş yerində, harada olursan ol, deməli, insanın bərəkəti, əvvəl ki, nədir? İnsanlara xeyir öyrətməsidir. Onda insan nə olur? Mübarək bir insan olur. Elə bil ki, o bərəkətli yağış kimi, harada olursa olsun, insanlar üçün nə olur? Faydalı bir insan olur. İnsanların qəlbinə şübhə salan, insanları bir-birinə vuran fikirlər salmır. No, əgər bir insan ki, elə bir məsələləri qaldıraraq, hansı ki mənası bir şeydir, insan heç ona əli çatmır. Sən bəzən görsən söhbət olur iqtidan, iqrizdan. Bəlkə elə bir adam yoxdur. Qalacaq, əbədi qalacaq, yoxsa çıxacaq, çıxmayacaq. Bu kimi məsələləri qabardıraq, yəni qardaşların qəlbini bir-birinə vurmaq. Hansına o mübarək bir insan ola bilərmi? Xeyirli bir insan ola bilərmi? Onun görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnə minəl-nəs və xərati xəlil xeyr və məqaliqə bişşəq. Yəni insanlarda ellər vardır ki, onlar xeyrin açarları və şərin qapılarıdır. Xeyrin qapıları, şərin, əksinə ellər də vardır ki, şərin açarları və xeyir qapılarını bağlayanlardır. Və sonra Peyğəmbərəm deyir, Fəqubə limən cəaləlləh məfətihə xeyr alə yədir. Və xoş alın o insan ki, Allah Teala xeyrin qapılarını, ya xeyrin açarlarını onun əlində edər. Xeyrin qapılarını, xeyrin açarlarını. Və vay Allah o insanın ki, şər işlərinin açarları onun əlində olar. Onu deyir, insanlar müxtəlifdir. İnsanlar elə sıra həqiqətən ki, mübarək insandır. Və insanlar xeyirə yönəldir, əmələ yönəldir. Və danışığı ilə görürsən ki, insanlar daha da çox, yəni Allaha sevgisi artır və daha çox əməl edirlər. Və insan da var, elə bir məsələ danışır ki, elə deyir ki, bu əqidə məsələsidir, amma onun söhbətindən qardaşlar hamısı bir-birinə dəyir. Ve insanlar daha da çok əməldən uzaqlaşır. Ve əməli olan da artık tədricən yavaş yavaş saqqalı qısalır, ondan sonra balaq uzanır ve sonra deyir ki, İslam mənim əvvəlki həyatım idi. Vallahi bu hamısı şeytanın oyunlarıdır. Ve ağırlı insan həmişə baxmalıdır, elini necə öyrənir, hansı niyyətlə öyrənir. Eğer sen mübahisə eləmək üçün, insanlar arasında şər qapısını açmaq üçün öyrənirsənsə, o insan əlbəttə ki, o Peyğəmbər s.ə.v-in hədələdiyi insanlardan vay olsun. Yəni vay, yəni Allah təala onu cəhənnəmlə hədələyir. Və yaxud cəhənnəmdə bir əzabla hədələyir. Ona görə, yəni insan çalışmalıdır ki, yəni xeyir qapılarının açarlarından olsun. Və çünki hər birimiz, yəni günahla doludur. Yəni hər bir insan elə bilir ki, bu təpədən dırnağa qədər günah içərisindədir. Yəni biz öz günahımızı daşıya bilmirik. Necə mən məsələn insanlar arasında fitnə salaraq, qəlblərini bir-birinə vuraraq, öz günahımı daşımadığım halda necə başqasının günahını daşıya biləcəm? Və artıq elə bilir ki, bir insanları görəndə deyirsən ki, bu insan belə danışır əqidə, amma bir baxırsan ki, bu insan yəni qiyamətə inanır, inanmır. Əgər bu həqiqətən sorğu-sualı inanırsa, necə bu cür fitnələr yayır? İnanır bu insan. Belə deyil, ağırda inanıram. Amma insan şək gelir ki, o insana qiyamətə inanmasına. Ona istələflərdən biri deyir ki, sən hər hansı bir söz deməzdən əvvəl, fəəiddəli sual-i cavabə, yəni o deməzdən əvvəl qiyamət günü veriləcək suala cavab hazırlar. Mən bu sözü deyirəm. Mən qiyamətə sorulacaq. Nə üçünsə bu sözü dedim. Nə üçün bu əməl etdim? O qiyamət günü veriləcək suala cavabın varsa de. Cavabın varsa. Yox, cavabın yoxsa demə. Hani görürsən ki, baxsan bu insanın cavabı da yoxdur bu etdiyi əmələ. Nə üçün edir? Deməli, bu insan artıq qiyamət yadından çıxıb. Qiyaməti fikirləşmir. Ona görə şeytan elə ki, insan başına minir, sən düz yoldasan. Haqq yoldasan. Hansı haqq yolda ola bilər insan? Əgər insan qardaşları bir-birinə vursa, qəlbində bir-birinə nifrət yaratmasına səbəb olsa, hansı ki, heç o məsələ mühüm bir məsələ deyil. Kimin səhabə arasında söhbət açaraq, müsəlmandır, deyil müsəlmandır. Kiməsə görə nə olur? Kimə müsəlman bir-birinə problem edir. Kiməsə görə? Bax, bir alınma kifləşin. Nədir, nədir? Bilmirəm nədir. Bir-birini maraqlanmıram, o diplandır. İki qardaşın, bax, şeydən asanlıqla. Fikir ortaya salar, iki dənə tövhid əhmini bir-birinə asanlıqla vurur. Sonra da nədir? Qıraqdan oturur, onları bilir. Nə gündəsiz. Bunlar tövhid əhli. Ona görə şeytan nə cür hiləgərdir və Allah Teala onun hiləgər olması Quranda açıq aydın bilir. Və sonra da ələ salmasını. Sonra da ələ salmasını. Allah Teala buyurur ki: "Vakale şeytanu lamma qudiya al-amr. İnna Allaha va'adakum va'dal hakq ve va'adtukum fa akhlaftukum." Artı iş bittikten sonra, yani cennet ehli cennete ve cehenneme ehli cehenneme girdikten sonra şeytan diyecektir. Yani bu şeytanın cehennemi kutsal sayılır. Allah bana size hak verdi, vəd verdi. Ben de size elə belə vəd verdim. Ben öz vədime karşı çıktım. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي Ben sizi neye çağırırdımsa, o çağırdığım mesele ben hiçbir delilim, əsasım, sübutum yok idi. فَلَا تَلُمُنْ وَلُمُنْ عَصْتَقْ Buna bir mənayı özünüzü bulmayın. Yani siz ne gündəsiz ki, Allah Teala bu cür hak vəd verdi, Rasulların diliyinə, kitabları nazil etməklə və o cür dəlilləri kənara qoyaraq mənim çağrışma tabi olur. Dinadır, içkidir və başqa bütün yani fitnəyə aparan yollar, hər bir sözlə, danışıqla, əməllə asanlıqla tabi oldunuz. Və ona görə məni qınamayın, özünüzü qınayın. Yani mənim nəyə çağırdınız, onu da çağrışma heç bir dəlilim, əsasım və sübutum yox idi və dəlilsiz və əsaslı çağrışa tabi olduğunuzu görə məni yox, özünüzü qınayın. Və ona görə Allah Teala bu dərəcədə açıq aydın, yani beyan edib şeytanı. Nedir insan? Yani ona tabi olmalıdır. Ona görə ağıllı insanın bir qayda. Yani əgər insan yani elmi yoxdursa, yani qayıtsın, mən məsələn danışıram, məsələn insanlar arasında bu sözümlə fitnə yayıramsa, yaxud da fitnə düşürsə, ha? Yani baxmalı, biz sələflər bu cür şey edirmi? Yani sahabələr edirmi? Tabirlər edirmi? Yani İbn-i Məsrurdur, radiyallahu anh, deyir ki, bir elə işlər olacaq, şər, yəni qarışıq işlər olacaqdır. Və yaxud da fitnələr olacaqdır. Və deyir ki, insanın xeyirli işlərdir. Bütün öyrə sözlər, yəni sahabələr necə məsələyə yanaşırlar? İnsanın bir xeyirli işlərdə arxada getməsi şərdə başda getməsindən xeyirlidir. Sən insan nə ilə razı qalmalıdır? Çünki arxada getsin, bir ki xeyirdə olsun. Amma insan da onu maraqlandırmır, istəyir başda olsun. Ona görə şərdə başda olmaqla da xeyirdə quyruğu olmaq daha nədir? Daha xeyirdir, daha əsrəndir. Amma insan insanı dərsinəmir. Şeytan başına minir, elə budur. Və sonra düşəndən sonra, bədbəx olandan sonra artıq bəlkə də peşman olur, ondan nə faydası? Artıq göz olur. Şimdi baxın, insanlar, tərəflər nə ilə məşğul idilər? İnsanlar hər, bir neçə özləri üçün qorxurdular. Hətta şirk, riya, atilik, nə üçün günahlar zikir olunanda özləri üçün qorxurdular. Şirin Bad Rahimallah da deyilir ki, onun yanında zikr olunanda ki, riya, şirk, nə'udu billah, Allah'a sığınmaz. Yəni, elə səslə, elə tonla deyirdi ki, yəni özlə düşə bilər o şirkə, özlə düşə, qorxur özünə ona düşməsinlər. Deməz ki, ya, məhv oldum, bəddaxlarımızı. Yəni, belə yanaşmalısın. Yəni, o cür, insan həqiqətən tanıyan, özünü tanıyan insan, Allahı yaxşı əzəməti dərk edən insan, həmişə günah qorxur. Deməz ki, həqiqətən, yəni insan əgər o cür yanaşırsa, yəni o insan, ola bilər indi müəyyən qədər imanı var. Yəni, o insanın, yəni, öldüyü zaman iman üzərində ölməsinə qarantısı varmı? Əmindir mi? Və ona görə, bax, ona görə tərəflər artıq sözdən danışmaqdan qorxurlar. Artıq danışıqdan və yaxud da artıq əməldən qorxurlar ki, yəni onlar boş yerə getmir. Və o artıq hərəkətləri, sözləri onların sonunu biz qurtarmasına səbəb olacaq qorxusundan demirlər. Çünki insan ən çox istədiyi öz nəfsidir, özüdür. Özünü qurtarmaq istəyir. Və sonra, yəni, bacardığı şəkildə başqalarını da oradan etmək, çıxartmaq. İnsan bu cür, yəni xeyirli, bərəkətli müsəlman necə olmalıdır? Tövbəklə özünü kamilləşdirməlidir. Və sonra başqalarını da özünü kamilləşdirdikdən sonra onları da kamilləşdirməyə, düzətməyə çağırmalıdır. İnsan bu var, görürsən, danışır, özündə görür, tövbəklə, özündə tövbəklə əlamətləri yoxdur. Amma başqaların şirklə iddiam edir və yaxud da tövbəklə uzaqdır və çağırmır da. Və indi yaxud baxa, Abu Darda radiyallahu anh, bu ümmətin həkimi adlanır. Hikmət sahibi bir dəfə günah işləyən insan yanından keçir və başqaları da onun ətrafına toplaşır, onu söyürlər, tənqid edirlər. Çünki o insan bilirdi ki, Əbu Darda radiyallahu anh, yəni günaha düşən insanı necə çıxartmaq lazımdır. Və deyir, onlara yönələrək, onu söyən, o günahkarı söyən insana yönələrək, insanlara yönələrək deyir ki, Əhmədullah ləzi atakum və lətəsubu axakum. Yəni, sizə afiyyət verən Allah həm dedin və qardaşınızı söyməyin. Sizə afiyyət verən, hangi günü, neydin? Allah. Həm dedin və qardaşınızı söyməyin. Nə deməkdir? Ya sən həm belə ki, sən Allah sana səni qoruyur, sən də düşə bilərdin. Və qardaşını söyməyin. Sonra onlara misal gətirir. Əgər bir insan su quyusunda doğulursa, su quyusunda doğulursa, nə etsin, onu çıxartmazsınız mı? Elə və çıxardadır. Yaxşı, onu da elədirsə, sizin etdiyiniz iş nədir? Nə yoxşurursun, elə ki, bir insan su quyusunda boyursan, axmağın biri. Niyə bura gəlib düşmüsən? Niyə öz yolundan keçmirsən? O qədər geniş yol var. Niyə gəlib bura düşmüsən? O qədər olur. Və sizin də işiniz ona oxşuyur. İnsan günaha düşüb, siz də biraz üstündən, yəni baltalıyırsınız, tənqid edirsiniz və ya söyürsünüz. Onun gibi insan bilməlidir ki, kim düşürsə şirkə və yaxud da günaha, atiniyə, yəni o şeytanın hilətoruna düşür. Yəni mən hansı vasitələrə istifadə edirəm ki, onu o şeytanın hilətorundan dartıb çıxardım. Və ona yuxarıdan aşağı baxmasın ki, öz sonradan ondan da betərinə düşə bilər. Öz halı üçün qorxmalıdır. Və Allah Teala həmçinin deyir ki, tərifli o mümin bəndələrini ki, onlar nümunə götürüləcək bir kimsələrdən olmağı Allah Teala'dan istəyirlər. Furqan surəsinin axırında vəlləzin yəqulun rabbənə həvlənə min əzvacinə və dürriyyətinə qurratı əminin və cəalənin müttəqinə imamə. Ey Rəbbimiz bizə zürriyyətimizdən və zövcələrimizdən göz bəbəyi olan kimsələrdir. Bizi müttəqilərə imam et. Bizi müttəqilərə nə et? İmam et. Yəni imam mənasındadır. Rəhbər mənası, yəni burada mənası nümunə götürülən demək. Yəni imam deyiləndə məhsul imam yox, nəzər tutman nədir? Nümunə götürülən. Nümunə götürülən kimi. Özə kimin nümunə götürdüyü kimsələrdən? Müttəqilərin nümunə götürdüyü kimsələrdir. İmam mənası oldu. nümunə götürülən, yəni yaxşı əməlləri ilə, Allahdan qorxması ilə artıq nümunə götürülən kimsələrdən. Yəni Allah Təala onları tərifləyir. Sonra Allah Təala imaməti nə ilə, dində imamlığın nə ilə əldə olunacağını bildirərək buyurur ki, və cəalnə minhum əimmətən yəhdunə bi əmrinə ləmmə sabr və kənu bi əyyətinə yuqinun. Biz onları əmrimizlə hidayət edən imamlar etdik, nə vaxt ki onlar səbr etdilər və ayələrimizə yəqinliklə inandılar. Ayələrimizə yəqinliklə inandılar. Deməli, artıq dində imamlıq nə ilə əldə olunur? Səbir və yəqinlə. Dində nümunəvi olmaq səbir və bir də yəqinliklə əldə olunur. Ona bir imtiyyəm rəhməlullah buyurur ki, təbii sabr və yəqini tunəlül imamət fiddin, səbir və yəqinliklə dində imamlıq əldə olunur, ona insan nail ola bilər. Və sonra səbir barəsində səbirin tərifləri de keçir, amma daha əhatəli olur ki, səbir insanın itaətli səbir etməsi, haramlara qarşı səbir etməsi və həmçinin Allahın acı qədərlərinə qarşı səbir etməsidir. Yəni Allah təala burada səbirlə yəqini cəm etdi bu ayədə. Səbir və bir də yəqin. Niyə? Çünki bunların ikisi qulun səadətidir. Qulun səadəti nə ilədir? Səbir və yəqinliklədir. Və onları itirmək elə bil ki, insan səadətini itirmişdir. Çünki insanın qəlbinə Allahın əmrinə zid olan şəhvətlər gəlir və bir də həmçinin Allahın xəbərinə zid olan şübhələr gəlir. İnsan səbirlə nəyi dəf edir? Şəhvətləri dəf edir. Və yəqinlə isə şübhələri dəf edir. Çünki bunların ikisi şəhvət və şübhə bütövlüklə dinə ziddir. فَلَا يَنْجُ مِنْ عَذَابِ لَا اِلَّا مَنْ دَفَعَ شَهَادِ بِالسَّبْرِ Allah'ın əzabından yalnız kim qurtarır? Şəhvətini səbirlə və şübhələrini isə yəqinliklə dəf edən kimsələr qurtarır. Ümumiyyətlə, belə baxanda insanların azması hansı tərəfdəndir? İnsan ya şəhvət tərəfindən azır və yaxud da şübhə tərəfindən azır. Şübhə, çünki bu təkfir məsələləri, bidət məsələləri hansı daxil şübhələrə daxildir. Ona görə Ümür Hocam Rəhməlullah elm tələb etmək kitabında, yəni o sələflərin elminin fəzilətini yəni bildirərək buyurur ki, yəni ondan artıq elm məsələsində, elm öyrəndiyi zaman artıq danışıqlara girməməli, artıq mübahisələrə girişməməli. Çünki insanın artıq mübahisələrə girişməsi insanın haldan hala düşməsinə səbəb olur. Yəni gündə bir mənhəc, gündə bir əqidə. Və biz görürük ki, insanlar müxtəlif hallara düşür. Nə qədər fitnələr çoxalır, nəyə səbəbi mübahisə etmək səbəbidir. Ona görə yəni ağıllı insan, dinini qiymətləndirən insan, o insan ki, din onun üçün qiymətlidir, yəni birincisi dinini zibillikdən götürmür. Zibillik aradı, internetdən, tanıqlanırsa. Və çünki internet böyük zibillikdir, o zibillik nəyə yaxşı ilə ola bilər, ümumi götürən də zibillikdir. Və o itirəflərdən biri deyir ki, mən əzzə aleyh dinuhu tavarraq. Əgər bir insan üçün dini qiymətlidirsə, din onun üçün qiymətlidirsə nə edir? Ehtiyat edir. Amma din əgər yalnız üçün çox şeydirsə, elə qiyməti deyilsə, haradan gəldi din götürər, yəni səhlənkarlığa yol verər. Ona görə baxırsa, insanlar var, elə maşını düzəltmək istədiyi zaman ən yaxşı motorist və yaxud da usta axtarır və yaxud da başqa sahələrdə ən yaxşı ixtisas sahibini axtarır, o ki qaldı, dininə gələndə haradan gəldi qulaq asır. İnsan elə bilməsə, necə gəldi qulaq asırsa, dinləyirsə, o qəlbinə düşməyəcək. Və insanların azma ən başqa səbəb nə qulaq asmaqdır, dinləməkdir. Hətta Adəm əleyhissalam, alimə gətirir ki, Adəm əleyhissalamın o qadağan olmuş ağacdan yeməsinə səbəb nə oldu deyir. Adəm əleyhissalam bilirdi ki, o ağac qadağan oldu. Qulaq asması oldu. Şeytana qulaq asdı. Qulaq asdı və qulaq asdığına görə şeytan onu istədiyi işə saldı. Onun görə insan artıq bunları biləndən sonra yəni rəyat eləmirsə və sələflərin tövsiyyətinə qulaq asmırsa, yalnız özünü qınasın. Yəni, əgər o insan özü ötəri və yaxud da bu fani həyatın işlərində yəni ehtiyat edirsə və diqqətli olursa, necə əbədi həyatından bağlı olan məsələ, necə ehtiyat edilməsi, necə ahirətinə lazım olan məsələləri öyrənməsi. Yəni, fikir verir sahabələrin. Ona görə insan ola bilər tam geniş elmi olmalı. Həmişə qayıtmaq sahabələr qaydanda, onu da biləcək ki, mənim məşğul olduğum şey nədir? Mənim məşğul olduğum iş nədir? Ona görə bax, sahabələr, soruşanda bax, bir dənə mənasız sual görə bilər ki, hədislər gətirin, mənasız sual olan bir hədis. Sahabə mənasız bir sual versin. Hamısı deyir ki, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl öyrət ki, o mənim cənnət daxil etsin. cəhənnəmə uzaq olsun. Ona görə çünki onlar elmi əməl üçün öyrənirlər. Amma indi isə bir elmi elm üçün öyrənirlər. Amma ixlas nədir? İxlas elmi əməl üçün öyrənməkdir. Bizə var elmi nə üçün öyrənirlər? Məlumat üçün, elm üçün. Və ona görə onlar izzətlənmişdirlər. Ona görə onlar ucalmışdırlar. Həm dünyada, həm kimdə ahirətdə. Və artıq insanların məqsədi nə olur? Məyə məlumat toplasın, ayələr, bu ayə filan qonşu müşrikə aiddir, bu ayə filan kəsə aiddir, bu hədisdə filan kəsə aiddir, heç bir şey özə ayə eləmir. Halbuki, münasiblər barəsində ayə gəlir, şahadə qorxur ki, o sünnətdən bəlkə məndə də ola bilər. Tez özünü düzəldir, qorxur. Və deməkdir ki, yox, bizə aidəsi yox, bu münasiblər, bilən kimlər də olur ayə, qarabdır ki, sonra gələn kimsələr aiddir. Müsəlləm qədər misallar çəkmək, misal olaraq Soğda radiyallahu anhına gələrə var ya. Soğda radiyallahu anhına Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurdu, yəni ümmətində deyil, elə insanlar olacaq ki, onlar dağlar qədər əməllərlə gələcəklər, Allah s.ə.v. onların etdiyi əməlləri havada uçan toza döndürəcəkdir. Yəni ki, yəni, bu əməllər, yəni, bunlar münafiq deyil, əməllər toplayırlarsa bu insanlar münafiq deyil. Və Soğda radiyallahu demədi ki, yəni bunlar, yəni bizə adəti yox, yəni kimdirsə, nə vaxta gələcəklər. Dəmin hansı axmaqlardır, onların əməllərdir. Yəni, bizə adiyyəti yoxdur. Və dərhal soruşdu ki, Sövban radiyallahu, Sıdhum lənə və cəllihim lənə əllənəkunə minhum, ya Rasulallah. Onlar bizə zəhs elə. Kimdir ki onlar? Onlar bizə bildir ki, onların sifətləri nədir ki? Yəni, biz onlarda olmayaq. Necə o boyda əməllər toplasın, sonra əməlləri havada uçan toza döndərilsin. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əməl innəhum ixvanukum, onlar sizin qardaşlarınız. Onlar sizdəndir və sizin kimi ibadət edirlər. Hətta gecə namazına qalxırlar. Amma problem nədir? وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَتُوَا Lakin onlar Allahın qadağa buyurduğu işlərlə, haramlarla başlı başına qaldığı zaman onu asanlıqla edərlər. Cəmaat arasında mümin olandır. Tövhid əhli. Amma qapılar bağlanandan sonra internetdən tək qalanda edir. O dəhşət, dəhşətli şeydir. Allah qorusun hərdinizi. Allah qorusun. Yəni o qədər oruclar, ramazanlar, ümrələr, həclər insanın tək başına qaldığı zaman etdiyi əməllər sayəsində o qədər əməllər havada uçan səhəri səhiddir. Zarafat döyüm. Allah hərdinizi qorusun. Onlar dərk elədiyinə görə onlar artıq danışmırdılar. Qorxurdular. Yəni, onlar əmin deyirlər. Ona görə Allah təala buyurur ki, möminlər barəsində وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَ Möminlər, onlar kəslərdir ki, əməl edərlər və qorxu içərisində olarlar. Və Aşan Anıq radiyallahu deyir ki, ya Rasulullah, onlar nəyə görə qorxarlar? İçki içdiklərinə görə, oğlu içdiklərinə görə, zina içdiklərinə görə mi deyir? Xeyr, ey Sidiqin qızı, onlar kəslər ki, namaz qılarlar. Oruç tutarlar, sədəqə verərlər və əməllərin qabul olunmamasından qorxarlar. Allahdan qorxarlar ki, o əməllər qabul olunmaz. Niyə? Çünki bir onlar Allahı tanıyırlar. Allahın əzəmətini bildiklərinə görə bilirlər ki, onlar nə qədər əməl etsələr Allah bundan burcasına layiq. Və həmçinin onlar özlərində olan naqisliyi də bilirlər. Özlərində olan müqəssirliyi də bilirlər ki, nə qədər yəni biz əməli yerinə yetirsək də, yəni orada naqislikdən xələl var, yəni xələlsiz mümkün deyil əməli yerinə yetirmək. Və həmçin qorxurdular ki, o əməllər qiyamət günü Allahın ərz olunduğu zaman o əməllər onları Allahın əzabından qurtarmaq. Və ona görə Həsən Əbbas Rahimova deyir ki, mömin insan iki işi cəm edir, iki sifətdir. Mömin insan iki şey. Birincisi, ihsan, əməli düzgün yerinə yetirmək, ihsan, yəni yaxşı, tələb olunan şəkildə yerinə yetirmək, ixlas və sünnəyə uyğun. İkincisi, qorxu. Amma münafiq isə deyə əksinə, əməli başdan sonra yerinə yetirmək pis. Və sonra arxayın olmaq, əmin olmaq. Yəni, insan belə şeylə işləməsin ki, bu flanki dairəsi. Yəni, özümüzdə nə qədər problemlər var? Yəni, biz əməli buyurulan tərzə yerinə yetiririkmi? Biz əməlin qabulu ilə maraqlanırıqmı? Sonra düşmüşük cəmaat üstündə. Yəni, bir yəni, bizim əməlimiz qabuludur, cəmaat üstündədir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, mən qalə hələtənə səhvə əhləkum, kim desə ki, insanlar məhv oldu, birinci məhv olan özü. Allah, yəni o qədər, əgər tövhidin xırdalıqlarına girəsə olsa, o qədər şeylər var ki, o tərəflərin insan bazarlaşacaq danışılası olsa, heç tövhiddən heç xəbərimiz yoxdur. O dərəcədə. Alim sen bu özü tövhide ziddi. İnsan desek ki insanlar pisdi. Bir tane bakın mesela insanlar mehvoldu ne demekti? Yani ben yaxşıyam insanlar mehvoldu. Bu özü kalbi tövhide zidd olan kalbin büyük hastalıklarından sahibi öz bu hastalığıdır. İbn-i Qayyim Rahimahullah diyor ki bu nedir? Özündən razılıq xəstəliyidir. Və o cürdə insanın əməlini məhv edən xəstəliklərdəndir. Əməlini batil edən. Nə vaxt ki insan etdiyi əməlini görə özünü nəyəsə layiq olduğunu hesab edərsə artıq əməl batil olur. Əməl batil olur. Ona görə onlar, yəni sələflər edirlər əməli, yenə qorxurlar. Yine özlerini hiçbir değer sahibi hissedemezler. Öyle bil ki özlerini yani ayak altında sındırılmış bir saxtı qab kimi hesab edirlər. Yani eğer bir saxtı qab sındırılarsa bir var ortadan bölünür, onu yine düzeltme mümkündür. Yani tiki tiki ovalanmış bir qab kimi. Ama tiki tiki ovalanmış heç neyi tanır. Yani onlar tanıdık, Allah'ı tanıdıklarına göre ve özlerinin nazisliğini ve zelilliğini bildiklerine göre onlar ne kadar ibadet etseler de yine özlerini hiçbir deyə sahibine istemezler. Ve hatta onlardan biri deyir ki yaxşı ki günahların iyi yoktur. Yaxşı ki günahların iyi yoktur. Eğer deyir, günahların iyi olsaydı mənə yaxın gələ bilməzdiniz. Yani bakın bu sözü sahibi kimdir? Yani geceleri ibadətdə ve gündüzleri orucda olan bir insan. Ne deyir? Yaxşı günahların iyi yoktur. Şimdi gör onu biz ne deməliyik? Ha? Ya o cür əməl sahibi yine o cür korkurlar. Demek ki onlar tövhid əhli onlarıydı. Onlar tanıyırlar. Hep ettiği əməli Allah'a mənsub edir, yine korku içerisindeler. Onların tövhidi, onların Allah'tan kopması, yani onlar hiç bir arxaya salmırdı. Ve o cür yine çalışırlar ki, yine o şeytanın hile toruna düşen insanları da güzel şekilde oradan çıkartsınlar. Başka birisi ise deyir ki, eğer bir insan özünü tanıyarsa, başkalarıyla meşgul olmağa başlanmaz. Ve buna göre deyir ki, Allah Teala əməllərin batıl olmasının şəhvətlərə ve şübhələrə uymağa göre bağlamıştır. Haber verir ki, Ənfubud əməl əhli şəhvət, şəhvət ve şübhə əhlinin, şəhvət ve şübhə əhlinin əməllərinin batıl olması. Allah Teala haber verir. Tövbe suresi 69. ayede كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدِّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا. O kəslər kimi ki sizdən əvvəl olanlar, onlar sizdən də güclü idilər, sizdən də mal dövləti və oğul uşaq çox idi, onlar öz payları ilə əyləndilər və siz öz paylarınızla, nəsiblərinizlə əyləndiniz. Necə ki, sizdən əvvəlkilər əyləndiyi kimi və onların batilə uyduqları kimi siz də uydunuz. Yəni, mübahisəyə, dində batilcəsində mübahisəyə girişdikləri kimi siz də yəni girişdiniz. Və Allah təala ona görə nə buyurur? Ulaika habidat a'malu fi dunya wal akhirah. Onların dünyada və axirətləri, axirətdə əməlləri batil olmuşdur. Onlar da ziyana uğrayanlar. Al-fa'alqa subhanahu hubut al-a'mal wal khusran. Yani Allah Teala əməllərin batıl olmasını və həmçinin ziyana uğramağı nəyə bağladı? Şəhvətə uymağa və həmçinin şübhələrə tabi olmağa. Deməli insanın şəhvətə uyması və şübhələrə tabi olması əməllərini batıl edir və azdığına görə. Yani bu iki tərəfdən insan azdır. Hansı tərəfdən azdır? Şübhə və bir də şəhvət tərəfdən. وكما انه سبحانه علق الايمان في الدين بالصبر واليقين فالايه متل اخرين اخرين هم شيء بوش كيدو ترافيكسن ايه كي اساس الجزء هاتي لكن باشكي كاتب وهم ايه نفسه وجعل منهم ايه يسيرون بامن لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون يعني biz onları emrimizle hidayet eden imamlar ettiğin vakit onlar sabrettiler ve ayelerimize yakinlikle inandılar. Yani sabrına yakin çıktı bu aydındır. Ve ikinci esas o iki esas nedir? Yani davet edilmek ve daveti de necə Allah Teala'nın buyurduğu şekilde Peygamber Efendimiz diliyle vəsf elədiyi kimi buyurduğu şekilde yerine yetirmek. Yani insan öz rəyiyle ve öz ağlıyla, öz siyasetiyle, öz zövqiyle yok. Deməli, eğer insan davetini sələflərin etdiyi kimi eləmirsə ve lazımsız məsələləri kaldırırsa, faydasız məsələləri, yine bu xavariş məsələni kaldıraraq təkfir məsələləri qaldı, insanları, qardaşları bir-birinə vurursa və o insan Peyğəmbər s.ə.v tabiçilərindən sayılmır. Çünki Allah s.ə.v buyurur ki, Oqul hədisə bil ədu ilallah, alə basiratin ənə və mən ittəbəni, de ki, bu mənim yolumdur, mən Allaha çağırıram, mən və mənə tabi olanlardır. Deməli, necə çağırır? Bəsir üzərində. Və Peyğəmbər s.ə.v tabi olanların yəni siması nədir? Siması, əlaməti Allahın yoluna çağırmaqdır. Allahın yoluna çağırmaq necə? Elm üzərində. Elm üzərində çağırmaq və birincisi çağırmaq, yəni onlar dəvət edərlər, dayanmazlar və ikincisi elm üzərində. Və həmçinin də buyurulan şəkildə, yəni o sünnəyə uyğun necə Peyğəmbər s.ə.v çağırıb. Yəni ümumiyyətlə yəni biz bilməliyik ki, dəvətdən məqsəd nədir? Nə üçün dəvət edirsən? Nə üçün sən qarşındakı çağırırsan? Nə üçün onunla danışırsan? Yəni ona nə vermək üçün? Fayda vermək üçün. Nə vermək üçün? Bax, ona görə, yəni ixlas dəvətdən olmaq, ixlas olmalıdır. İxlas olmalı, dəvətin faydası olsun. Yəni dəvətdən ixlas nədir? Yəni məqsəd nədir? Mən nə üçün danışıram? Nə üçün dəvət edirəm? Ona fayda vermək üçün. Onun qəlbini Allaha bağlamaq üçün. İndi ki, bax, insan gəlib, tezə İslam'a gəlib, İslam'a danışır, insana danışır, cihaddan danışır. Misal üçün, insana ağır məsələlərdən danışılır. Elə bir ki, birinci sinif uşağına, nə bilim, həndəsə cəbir məsələlər keçilir. Çatırmı? Yəni, insan sən fayda vermədin artıq ona. Onu biraz da sən zayi eləmiş olursan. Ona görə Allah sələ buyurur, kunu Rabbənizdir, Rabbənilərdən olur. Təfsirdə də keçir ki, Rabbənilər, İbn Abbas radiyallahu anh ondan, Rabbənilər kimlərdir? İnsanları böyük məsələlərdən əvvəl, kiçik məsələlər üzərində tərbiyə edənlərdir. Ona görə sən dəvət etdiyin insanın halına baxmalısan, mən ona nə verirsən, tövhid məsələlərindən, onu Allaha bağlayan məsələlərdən, onu daha çox Allaha bağlayar, daha çox əmələ yönəldər. Amma baxsan, insanlar həni tezə gəlib, namaz qılmayanın kafir müsəlman olması. Tezə gələn insan o məsələdə danışır. Ya bu insan necə faydalansın? Ya bunun artıq söhbəti, günü, peşəsi bu söhbətlə keçir. Sən artıq nədirsən o insanı elə ki, günlə azdırmış sayılırsan o söhbətdən. Niyə sən düzgün vermədin? O demək, insan bundan başa düşə durmuyor, insanın elə bir dəvət gəlində, insan nə bilir, ağzına nə gəlir danışmasıdır. O dərzə olmur ki. Ona ki, Ali radiyallahu anh deyir ki, həddüsün, nəsə bir məyarım, siz insanları bildiklərinə görə danışdırın. Ətuhibbunə en yükəzzəballahu və rəsulu. Allah və rəsulun təkzib olunmasını istəyirsiniz. Allah və rəsulun yalan sayılmasını istəyirsiniz. Deməli, əgər onlar yalan, səndədir günah. Ona görə misal, alimlər buyurur ki, ümumi kütlə arasında, o ad, Allahın ad və sifətləri, böyük əzəmətli elmdir. Amma o xırdalıqla, Allahın ad və sifətləri haqqında danışılmaz. Niyə? Çünki onlar çatmır. Məsələn, insan müsəlman olması ümumi iman kifayət edir də. O bir təfsilatı nə yapma ona vacib olur? Təfsilatı biləndə. Misal üçün, deyək ki, insanın mələklərə iman. Mələklərə iman bilir ki, Allahın mələklər yaratdığı, onurdan yaratdığı mələk məxluqdur, mələklərdir. Ümumi şəkildə inanır, müsəlmandır. Amma bir də var ki, insan bilmir məsəl üçün, Cəbrail var, Mikail var, İsrafil var. Adları bilmir. Bilmir ümumi şəkildə. İnanırsan elə müsəlmandır. Amma bir də var ki, sən bildinsə Cəbrail, İsrafil, Mikail, artıq adlarını biləndən sonra sənə ikinci vacib, onlar da iman gətirməyə sənə vacib olur. Bu təfsirat, sonraki təfsiratdır da. Və həmçinin görsən elə şeylər vardır ki, yəni sən elə şeylər danışarsan, artıq onun küfr eləməsinə səbəb olur. Bəzən görsən, Quranla sən danışa bilərsən insanlar arasında, yalan yox, Quranda elə şey ola bilməz. Sən insan yaxşı insan, misal üçün. Yaxşı insan, qabılıyor, Quran Allah cavabıdır, belədir. Sən danışasan elə şeylər orada. Yox, ola bilməz. Yəni, gül kimi oturmuş müsəlman, sənə səbəbinə küfrə düşdü adam. Sən insan səfiyyə, ona görə dəvət elə belə şey deyil. İnsan o demək ki, yəni mən bildim, nə gəldi danışmalıyam. İnsan biləndən sonra insan ki, incə ki, həkim, dəvətçilə bir həkimdir, insanın halına uyğun dərman verməlidir. Sən qarnı ağrısı, mən görə başqa ilmiyə dərmanı. Topuğa aid olan insan məhv edir. Hə, başı çox ağrıdın deyəsən. İnşallah ardı var. Yavaş-yavaş götürərik. Allah sələ iştifadından etsin. Allah sələ xalqımız hidayət etsin. Allah sələ hər birimizi dünya və axirətimizə fayda verən işlərlə məşğul olmaq, müvəffəq eləsin. Və həmçinin qardaşları, yəni bir-birinə mehriban eləsin. Qəlbdə olan kim küdurəti çıxartsın. Və həqiqətən, yəni Allaha bağlanmağa hər birimizi yönətsin. O qəlbdə baxın, yəni məsələlər var, kim küdurət var, həsəd var da. Yəni bu çox axmaq şeydir. Yəni misal olaraq yenə o hər dəfə gələn insan eşidənlərdir bunu başqalarına çatdırsın ki, yəni mühüm olduğuna görə. Bir dəfə Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər əleyhissalam Cəbrail əleyhissalam gəlişini gözləyir, amma gəlmir. Səbəb nə olur? Səbəb sonra Cəbrail əleyhissalam soruşanda ki, deyir ki, evdə şəkil və it var idi. Evdə nə var idi? Şəkil, bir də it var idi. Və şəkil və it olduğu Cəbrail əleyhissalam o evə gəlmir. Ya Cəbrail əleyhissalam nə gətirdi? Vəhi. Elm gətirirdi, nur gətirirdi. İndi alimlər oradan fayda olaraq çıxardır ki, əgər deyir, it olan yerə Cəbrail mələk gəlmədisə, insanın qəlbində kin küdurət, həsəd olan qəlbə elm necə gəlsin deyir. Yəni bu həsəd, kin küdurət, yəni elə belə yox, hürən itlərdir. Deyir, hürən itlər olan qəlbə necə elm gəlsin, necə nur gəlsin? Ona görə insan qəlbini də qardaşlara qarşı, müsəlmanlara qarşı o həmən hisslərdən təmizlənməlidir. Ki, ora xeyirlər gəlsin. Elə belə deyil ki, sən deyirsən ki, mən bunu da yerləşdirdim, kim qüdrətdə olsun və xeyir də olsun. Mümkün deyil. Onlar gəldikcə xeyir gedir, çıxır qəlbdən. Və əgər sən istəyir ki, yəni orada xeyirlə dolsun qəlb, Allah sevgisi ilə, ixlasla, tövhidlə qəlb dolsun, deməli artıq şeylər çıxartmalısın. Çünki onların hər biri insanın tövhidinə, ixlasına, Allah sevgisinə xələl gətirir. Allah təala hər birinizi xeyirə müvəffəq eləsin. Əsas olaraq da, yəni ona kəffarədir, kəffarə deyil insan xəstələnirsə. Ümumiyyətlə bilməliyik ki, yəni müsəlman üçün heç bir şey boşa getmir. Tam müsəlman olmaq, hidayət neməti çox böyük, əzəmətli neməti, heç bir şey boşa getmir. Hətta Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, insanın qəm, qüssə, kədər çəkməsi, hətta ayağına batan bir tikana görə də Allah təala onu günahlarını silir. Hər bir şey düzgün iman gətirən insan üçün nədir? Xeyirdir. Günahlarının silinməsi və həmçinin günahları silinməsi dərəcəsinin qalxması deməkdir. Ona görə insan iman sayəsində böyük xeyirlər əldə edir. Allah Teala Qur'an'da buyurur ki: "Velenebluvennekum şey'en minel havfi vel cu'i ve naqsin minel envali vel anfusi ve's semarati ve beşşiris sabirin." Və biz sizi mütləq biraz qorxuyla, biraz aclıqla, meyvələrin və canların azalması ilə sizi imtahana çəkəcəyik və Allah Teala buyurur ki: "Sən səbr edənləri müjdələ." Səbr edənləri müjdələ. Kimdir onlar səbr edənlər? Əllədinə izə əsabətun musibətun qalu inna lillahi və inna ileyhi raciun. Onlar göstərdi ki, başlarına müsibət gəldiyi zaman deyirlər ki, biz Allahınıq. Bax tövbid. Biz Allahınıq və Allaha da qayıdacağıq. Yəni biz Allahın mülküyük. Allah Təala öz mülkündə istədiyini edə bilər. Və son dönüşdə onadır. Yəni bu sözlər insan hər hansı bir, yəni müsibət gəlir. Müsibət nədir? Müsibət insanın qəlbinə və yaxud bədəninə və yaxud hər ikisinə birlikdə ağrı verən şeyə nə deyil? Müsibət deyil. Yəni şərt deyil ki, müsibət ev quşsun, zəlzələ olsun, nə bilim, dağılsın. Yox. Müsibət, hətta insanın kədərlənməsi nədir? Müsibətdir. Və müsibətdə insan onu düzgün qarşılayırsa, onun xeyir nədir? Və Allah da nə buyurur mükafatında? Ulaikə aleyhim salavatun min rabbihim və rahmə. Onlara Allahın salavatı vardır. Allahın rəhməti vardır. Onlar da hidayət üzərində olanlar. Nə qədər xeyirlər var. Allahın salavatı, yəni Allah Teala müsibət zamanı o sözü deyən və həmçinin düzgün qarşılayan insanı edir, tərifləyir. Mələklər arasında Allahın salavat nə deməkdir? Salavat Allah Teala tərəfindən olaraq nə olar? Tərif mənasıdır. Allah Teala o qulunu tərifləyir. Kimin arasında? Mələklər arasında Allah Teala onu tərifləyir. Allahın rəhməti vardır. Həqiqətən hidayət üzərində olanlar da onlardır. Yəni biz baxın, biz Allahımız və Allaha qayıdacağıq. Yəni biz Allahın mülküyük. Allah Teala tam mülk sahibidir. Amma insan insan deyə bilər ki, yaxşı bu telefon mənimdir axı. İnsan tam mülk sahibi ola bilərmi? Yaxşı, bəs bu mənimdir. Ha. Nə deməyin, necə onu yönəlləyirsiniz? Qarqaq. Ha? Sabahdan olmuyor. Yox, olan vaxtıdır. Olan vaxtıdır. Allahın verdiyi nemət. Ha, Allah yəni bunu yəni mənim buna tam malik olmamağıma dəlil nədir? Mən bunu sındıra bilmərəm. Nə olacaq sındırsan? İsrafla onu sorğu-sual. Deməli sorğu-sual varsa Ha? Deməli mövcudiyyətdən söhbət gedə bilməz. Ona görə Allah təala la yusalu amma yefal ve hum yusalu. Allah təala etdiyi işlər barəsində sorğu-sual olunmur. İnsanlar da sorğu-sual olunur. Onlar da sorğu-sual. Ona görə Allah təala tam müsahibidir. Əgər sən bir kimsəyə, yəni bir şey icarəyə vermisənsə və yaxud da qonşu sənə verib, onu geri aldığın zaman sən ona etiraz edə bilərsənmi? Allah təala verir, Allah təala aparır. Və ona görə başqa bir tərəfdən yəni bilməliyik ki, insanın yəni bu müsibət kim tərəfindəndir? Yəni bilən xatırlamalıyıq ki, Arhamur Rahimin tərəfindəndir. Ən mərhəmətli olan tərəfindəndir. Hansı ki Allah Taala insana öz bəndəsinə ananın rəhmətindən böyük rəhm edir. Ananın mərhəmətindən Allahın bəndəsinə olan mərhəməti daha böyükdür. Demək Allah Taala tərəfindən isə ən böyük mərhəmət sahib tərəfindən isə burada heç vaxt yəni şər ola bilməz. Xeyirlər var. Çünki insan necə qarşılayır? Onun tərəflərdən biri deyir ki, "Əhabbu iləyə, əhabbu iləyə." Mənə ən sevimli olan, Allaha sevimli olan. Deyir, Allah Taala veribsə mən bunu sevirəm. Allah Taala veribsə, artıq mən bundan razılaşıram. Allahın bölgüsü ilə, Allahın təqdiri ilə mən artıq razıyam. Və razı olduğuna görə mükafat nədir? "Və mən razıya fələhur rızası." Kim razı qalarsa, ona Allahın razılığı vardır. Və həmçinin bilməliyik ki, yəni Allah Taala qulunu məhv eləmək üçün, bax, bəzən insana zəng gələ bilər. Bəzi insanlar, niyə Allah Taala falan kəsə vermir, falan kəsə müsibət mənə verdi. İnsan zəng gəlir də, amma bil ki, Allah Taala qulunu məhv eləmək üçün müsibət göndərmir. Həlak eləmək üçün göndərmir. Yaxşı, onda müsibətin gəlməsi məqsədi var. Nə üçün gəlir? Allah Taala qulun qulluğunu ortaya çıxartmaq üçün. Ha? Çünki üzərimizə də qulluq düşür. Həm firavanlıq vaxtında, həm müsibət anında. Deməli müsibət anında firav işləri yaxşı gətirəndə, işdə firavanlıq vaxtında qulluq verilənlər çoxdur. Amma həqiqi qulluq nə vaxt olur? Çətinlikdə, müsibətdə, onda qulluq ortaya çıxır. Və Allah Taala yəni elə bir ki müsibət göndərməklə insanı dünyada ən böyük dərəcəyə qaldırmaq istəyir. Müsibət nə hara qaldırır? Ən böyük dərəcə dünyadakı məsəl, dünyadakı ən böyük dərəcə nədir? Qul olmaq. Dünyadakı ən böyük dərəcə qulluq dərəcəsidir. Ən böyük dərəcə ki, Allah Taala peyğəmbərini adlandırdı, qul adlandırdı. Ona görə deyir, Allah Taala müsibətlə artıq insanı təmizləyir. Yəni qəlbi, əgər müsibət olmasaydı, insana nə verir, üz verərdi? Fironluq. Qəlbin sərtliyi, özündən razı olmaq. Təkəbbürlü bu kimi Allah təala o müsibətlə o xəstəliklərdən təmizləyərək dünyadakı ən böyük dərəcəyə qaldırır və həmçinin onu axirət mükafatlarına hazırlayır. Allah razı olsun. Cəzakallahu xeyran.